राम सरदेश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 9 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो नारायण चलाओ कोई बात मकानदारी दृढ़ता की बात नहीं है जिसे मान में दृढ़ता है संसार तो नहीं है और परमात्मा है तो दृढ़ता से मान में मतलब संसार को आकर्षण आदर नहीं दृढ़ता उदाहरण देखो भाई जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि सत्य संकल्प ईश्वर ईश्वर है सत्य संकल्प है एक ओम बहु शब्द बहुत हो गए जो संकल्प हो जाएगा और आया है कि ममी वांसो जीव लोगे जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है तो ये भी सत्य संकल्प है अब पक्का विचार कर लो हो जाएगा उसे क्या समझे बताओ दो बात है इसमें एक तो वो संकल्प करे जैसे ही हो जाएगा और जैसे है वैसे माने तो वैसे ही हो जाएगा समझे एक तो परमात्मा का अंश होने से ये विचार कर लेगा पक्का तो हो जाएगा दूसरी बात हम सब जितने गए ना ये एक कल्पवृक्ष की छाया में है मानो भगवान की कृपा छाया में हम रहते हैं कोई भी प्राणी कभी भी भगवान की छत्र छाया से बाहर जा सकता नहीं उसकी कृपा से वंचित रह सकता नहीं सामर्थ्य नहीं है पर भगवान का विरोध करे खंडन करे तो भी इसमें ताकत नहीं है कि भगवान की कृपा से बाहर जा सके सामर्थ्य नहीं है तो एक तो उसका अंश है ही ये एक उसे बाहर जा सकता नहीं ये एक बात दोनों दो बात हुई है एक बात एक और है वो एक और है कि जो है वैसा ही हम पैसे मानेंगे तो वैसा तो होना ही पड़ेगा क्यों है ही वैसा ही पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए घर पर ही रहते बसरा चलाते फिर गया चलाते घर पर ही रहे 124-25-20 की तबरसा में शहीद गया उनका तो किसी संत ने कोई बात बता दी भजन बता दिया वो भजन करते भजन नहीं कहते वो लेखा करता हूं मैं काम के आदमी लेखा करते है नहीं हो हमारे पास तो मैंने लेखा करता हूं मैं तो भजन करता हूं ये याद नहीं भजन का नाम भजन भी नहीं याद नहीं एक संत ने बताया उसे जो ये गलत टूर पैदा रास्ता चल पड़ा टूर पैदा पंजाबी थे मानो हमारा एक संत ने बात बताई उनसे हमारा रास्ता चल गया ऐसे तो ऐसे एक संत हुए वो बूढ़े हुए बैठे रहते तीन बार कोई बात करा तो वो कर रहे थे एक आया डॉक्टर बाबा तुम्हारे इलाज करेगा ठीक है कि महाराज इलाज करे क्या कोई जरूरत नहीं है महाराज इलाज कर अच्छा कर दो फिर एक में कर दिया तो उम्र भर आंख में पानी पड़ता रहा ऐसा किया इलाज हुआ ऐसी उसकी कई घटनाएं पंडित ने लिखी थी कल्याण में सभी पुराने कल्याण में तो संत फूला सिंह का नाम था तो अपने गृहस्थ में रहते सभी गाया चराते तो अपना भजन स्मरण करते गायन नहीं कर रखा तो भजन में वो अपना जो लेखा करते थे ना लेखा बंद पड़ी जाएगी इस बात से गायों में कहते हैं सुनो गौ माता सुनो गए, ये जितने खेत है ना ये सब तुम्हारे हमारे लिए है, इनके ऊपर सिटी सुटी वो तो हमारे लिए है, नीचे तुम्हारे लिए, अभी मत जाना ये तुम्हारे को मिलेगा, ये सब तुम्हारे को मिलेगा, अभी नहीं जाना, अभी मनुष्यों का हिस्सा है उस रात को, इस वक्त अभी नहीं जाना कहते थे। गाय खेत में नहीं जाती, फिर खेत हो जाती, खेत में बाल बाल जाती, छोरों को पता लग गया गाय चराने वालों को, वे भी अपनी अपनी गाय इसमें डालते थे, कोई गाय नहीं जाती, वे खेलते और मौज से गाय बाल चलती रही थी। इस बाबा की एक कुत्ता था और संतोषी, तो भोजन आता जब महाराज के सामने मिल जाते, फिर जब बढ़ते हुए खा लेते, कुत्ते को डाल देते, कभी मिल गए बाबा अल्ली का मिल गए अपने तो भोजन पड़ा है तो कहते अरे संतोषी तेने खा लिया तो होता ही, तेने क्यों नहीं खाया थे तेने, फिर आप खाते उसको देते थे, ऐसी दिनचर्या थी उनकी। उनसे एक पंडित ने प्रश्न किया, तो लिखना पंडित था, मैंने लिखा है, मैंने गया हूँ परसों किया है, ऐसे संत से उसने कहा मैं गया तो मैंने बात पूछी कि महाराज पुस्तकों में आई है योग दर्शन में कि सत्य प्रतिष्ठायाम तत्क्रिया फलाश्रय तुम, अर्थ हुआ कि सत्य की जो प्रतिष्ठा होती है तो जो बोल लेता है वो बात सच्ची हो जाती है, जो कह दे वो सच्ची हो जाएगी। तुम्हारा ये कैसे, अच्छा ये बात पुस्तक में लिखी है क्या, मानो पुस्तक में लिखी है, हम तो कहते पुस्तक में लिखी होती है क्या, वे कहते तो बात तो होती है ये पुस्तक में लिखी है क्या, ये तो बात होने की है, हम पुस्तक में लिखी है तो कैसे हो जाती है। कहते उनका भजन स्मरण सत्य भाषण करने से सत्य का चिंतन करने से उसका सब सत्य होता है, तो होने वाली बात ही उनके मुख से निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं। अब ये व्याख्या हम नए सत्य प्रतिष्ठा क्रिया प्रयास है तो हम इसकी टीका कहीं देखी नहीं है, ऐसे बाबा टीका करी ऐसा अर्थ कहीं देखा नहीं हमने, ऐसे बड़ी ठोस बात कह दी, उसका इतना सत्य श्रेय है जो होने वाली वही निकलती है, मुझे कैसे निकलेगी उसे, कितनी पक्की व्याख्या है पुलिस ने कह दी। तो होने वाली बात ही निकलेगी, ऐसे ही आप कह दो कि संसार नहीं है परमात्मा है तो अब बात होने वाली है, तो होने वाली सिद्ध हो गई नहीं, कैसे होगी है ये बात पहले से ही। एक तो हम भगवान के छत्र छाया में है, एक भगवान के अंश है और एक बात है ऐसी, तीन कारणों से बात ऐसी होगी, अब मिटेगी कैसे, कौन मिटा सकेगा, आप मानते नहीं ऊपर बात करते हुए भीतरे मानो बात ऐसी है, कह रहे हैं संत कह रहे हैं महात्मा कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में गुरुवाणी में वेदों में संतों में लिखा है, तो बात ऐसी है ही ना, सतु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, अविनाश तत्व विद्य ये सर्व विदन तथम बिना सब अभ्यास ऐसे न कर सत कर तुम रहती, ना सतु विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, ये सोलवा है, सोलह श्लोक है, सोलह में की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अविनाशी तद विद्धि ये सर्व विदन तथम, अब ध्यान देना मार्मिक बात बता से इस बात चेता दो पहले ख्याल करो, इस बात से अविनाशी तद विद्धि ना भाव विद्य थे सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता तो सत्य क्या है महाराज, कहते अविनाशी, अविनाशी तुम उसको समझो, ये न सर्वमिदम सब न परिपूर्ण है, कोई कण का भी ऐसा खाली नहीं जिसमें सत्य न हो, कोई कण का रेती का पारी से बारी कण का भी खाली नहीं है जिसमें सत न हो, तो सत जगह स्वतः स्वाभाविक सत है, और अंत अंत में देहा असत की व्याख्या करी, अंत अंत में देहा, दो श्लोकों में सत असत की व्याख्या करी। तो सब वे अंतवंत, अंतवंत का अर्थ अंत वाले, धनवंत धन वाला, विद्यावंत विद्या वाला, बलवंत बल वाला, जैसे संसार अंतवंत अंत वाला। तो ये तो अंत वाला है, जो अंत होगा ही और सत्सम में को है ही, बता तो है ही ऐसी, मगर हो जाएगा। अरे हो गया था, है ही यही बात हो गया जाएगा, मत थोड़ी बनेगा। सत को यह पैदा होगा, असत को यह आएगा, देखो चला जाएगा। है ही ऐसी बात, तो है ही जरूरी बात, मानने से ऐसी बात सिद्ध होगी। आप नहीं मानोगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, चीज तो ऐसी है ही, सत सत ही है, सत असत ही है। ना सत विद्य दे भाव, असत का अभाव नहीं होता, ना भाव विद्य सत, सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती। ये दोनों से रह गई। आप मान लो संसार नहीं है, परमात्मा है, तो है ही। अब मार्मिक बात बताता हूं, जो पहले कहा मार्मिक बात बताता हूं, वो अब बताता हूं। हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, ऊपर ऊपर को, ऊपर ऊपर तो है नाशवान, क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहा तुम देखो, और भीतर वो ठोस जो कभी विनाश नहीं होता, सबके परिपूर्ण भीतर ठोस वो है। साधारण देखते ऊपर ऊपर जो संसार दिखता है, संत महा देखते भीतर से वही दिखता है। इतनी बात है, बताओ। खांड के खिलौने बनते हैं दिवाली के समय, खांड के खिलौने बनते हैं, घिसड़िया बन गई, कोई डंडा बन गया, कोई छतरी बन गई, कोई मकान बन गया, देखा है ना, खांड के खिलौने होते हैं। तो उसमें सोचा गया था, मैं तो छतरी लूंगा, मैं तो डंडा लूंगा, मैं तो ये लूंगा। अब छतरी डंडा क्या है, फर्क क्या है इसमें, अब एक दिन है उसमें फर्क क्या है बताओ। डंडा वही, सतरी वही, मकान वही, और है। परंतु वो सतरी देख राजी है, सतरी होगा भाई तो। ये है मनुष्यों की दृष्टि, धन रहेंगे हम तो, स्त्री रहेंगे, पुत्र रहेंगे हम तो, मान बढ़ाई लेंगे, वाह वाह लेंगे, हम तो लेंगे। ये तो भैया डंडा रहे, छतरी लगी है क्या सीढ़ी, संत महात्मा सीढ़ी की तरफ देखते हैं, सीढ़ी है वो अपन कर लो, इतना ही फर्क। तो सत क्या है, सत इसमें परमात्मा है, असत क्या है, कैसी संसार असत है। तो ना भाव ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है, असत ये संसार इसका भाव नहीं है, रहेगा नहीं, था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता है नहीं, अचार हुआ से ये पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, और अब भी मिट जाए वर्तमान है नहीं, और है हो नहीं सकता, नित्य हो नहीं सकता, और वो पहले भी था और पीछे भी रहेगा और बीच में भी है, उसका नाश कोई कर नहीं सकता। तो हम मान लेंगे परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो सच्ची बात मानने में क्या अर्थ है ही यूं ही, उनके मन में वही बात आती है जो होने वाली होती है, इस बात कहते जो सच्ची हो जाती है, सिद्धगोल कह रहे सच्ची हो जाती है, अरे सच्ची होने वाली इस बार कह दी बात तो है, उन्हें कहते जो सच्ची हो जाती है, नहीं सच्ची है वो कहते है, वो तो होती है, वो तो होने वाली है ही वैसी, वो सच्ची बात कहते बस। आपको तो कह दें वो सच्ची हो जाती है, वो कहते सच्ची वो कह देते हैं, ये फर्क है। आगे सुन बोल भाई, सत्यनारायण जी अब बोलो सा, बहुत बढ़िया खुलासा हो, बहुत बढ़िया खुलासा हो, कौन बोल रही हो, स्पष्ट होगी, स्पष्ट होगा बोला, खुलासा होगी, खुली होगी, मौज है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखी है, सो दिखे ना है। प्रसिद्धि ज्ञान चक्षुषा न तो मान सकी थे तो माने नहीं वो स्मृत चक्षुषा क्या कही किसी उसी का व्यवहार न तो मान सकी से देश माने नहीं वो स्वच्छ आंख से नहीं देख सकता प्रसिद्धि कौन ज्ञान चक्षुषा कोई कहते छतरी लूंगा डंडा लूंगा ज्ञान चक्षु नहीं है आकृति चक्षु है उनका वो चक्री आकृति देखते ज्ञान चक्री क्या लेगा ये खाट है जन्म डालो पियो मौज से और कुछ नहीं डंडा है न छतरी है न मकान है समझे बोलो ये मकान छतरी नहीं है संसार नहीं है परमात्मा परमात्मा अलग रूप से बने हुए हैं तो अलग रूप बने बनावटी देखते हैं बनावटी आदमी बनावटी को देखते हैं असली आदमी असली को देखते हैं बनावटी बनावटी भी देखे बनावटी दिखता नहीं फिर मिट जाता सब कहते मिट गया अरे मिटा हुआ था ये था ही भाई देखता उधर हो गया भाई कैमरे का प्लेट होता है कांच एक होता है साधारण कांच तो कैमरे का प्लेट है ना एक बार लगाया था सत्य राम जी अब आओगे नहीं बनाओ जो सामने खींच लिया बस उस दी हो गया और ऐसे प्लेट नहीं होती कहीं कोई साफ रुक रही तो अंतःकरण निर्मल है जिनका उनकी तो एक ही बात सभी परमात्मा है कंकर पात्र ठीक रही भय आरसी मोह जिस देखो से श्याम भाई है तो है ही वो तो अब कहते वो कैसे संसार है संसार तो आपने माना है नहीं है तो परमात्मा माना है संसार अब थे संसार मानो तो परमात्मा क्यों दिखे देख रहे भाई तुम तो संसार मान ले भैया ये धारिय जगत अपरा प्रकृति परा है नहीं परा प्रकृति ये जगत को धारण करती है ये छोड़े जगत है ही नहीं भगवान का जगत है नहीं जगत के भगवान है नहीं जगत तो लोगों ने इकट्ठी की है कितने का भगवान के अंश ने अभिमान सुधी भाई मौज हो गई बोलो अब क्या है बाकी असली तत्व ने समझ गया है खान का खिलौना है जो दे पैसा दो पैसा दे चार पैसा दस पैसा किसी की खाड़ दे दे अब खान को चाहे भोजन करो चाहे जल में पियो चाहे दूध में डालो मर्जी अब जुगा लो वहां पर क्यों क्या करते मुख में डालते चूल्हे में डालते क्या करते चूल्हे में डालते देखो आदमी मेरे काम नहीं कर रहे ना उसको क्या कहते हैं बर्न जो हुआ है बर्न जो हुआ तो समझो क्या निकम है निकम होता है बर्न जो होगी ब्याह क्या क्या होती है बांध की बैठ होता भाई बांध दो बांध ले मजे बांध दो सही क्या हो जाए बांध दो कोई काम है और भीतर है वो है महाराज नहीं बन रहे वो नाश हो ही नहीं कभी तो हो ही नहीं कि नाश होता ही नहीं उसी तो दृष्टि में होता है ही है संसार और नहीं की दृष्टि देखा तो जयराम जी है ही नहीं संसार संसार को नहीं मानना तत्व से जानना है परमात्मा को है वहां से ही मानना असत्व क्या था सत्व क्या था है जो दे दिया बोलो कोई बात है समोसा पूछो कोई बात। सब ठाकुर जी है, चौदस आए थे, चौदस पूजा, चौदस राम मेरे और पूजा। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है कि बाबा मैं नहीं था और कौन आया था, तू बता कहाँ कौन आए, कहाँ से आया था, तू ही था, तू ही शोर से मार दिया माथे में रुड़े युड़े में रहेगा, अब जिम आएगा तो जिम पहले ही बता देते भाई, पहले क्या होते थे बताते तो है पहले पर सुनते ही नहीं, तो ऐसे सुनकर याद करो सुन जाओ भाई, सुनने का भगवान देखते अब ठीक है, घड़ी तेल आई अब इस बात संसार नहीं है, परमात्मा है ऐसे मान लो, पंडित होगी जाएगी सुनी गई नारायण नारायण।